Temps de country a través d'aquesta sintonia. Soc en Rafael Corbí, sempre acompanyant-vos des del 1987 amb aquest espai, amb peces avui que s'inclouen dins un àlbum de diversos artistes d'homenatge a Eric Clapton, el Bluegrass Tribute to Eric Clapton, és en Picking on Clapton, una sèrie d'àlbums que també ens han arribat últimament, entre ells també el Picking on Rem o Picking on YouTube. Lay Down Sally, Cocaine, Knocking on Heaven's Door i Layla en són les protagonistes.